Przed dzień dobry. Michał Migała, z tej strony słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A jak zwykle o tej porze tygodnia i jak zwykle o tej porze nocy, no bo przecież jest ciemno za oknami, PPK i Waskresienie. I rzeczywiście akurat w ten wtorek ten utwór jest jak znalazł, a to dlatego, że Waskresienie no to nie tylko niedziela po rosyjsku, ale również wskrzeszenie. I jak najbardziej mam nadzieję, że Państwo w nowy, świeży sposób wypoczęci, tak jak ja, jednak te dwa dni, te 48 godzin wyłączenia z pracy zrobiły swoje, chyba po to to również zostało wymyślone. Witam Państwa i cóż, i o tej porze możemy jeszcze troszeczkę podokazywać. Dlatego, żeby zachować tę kosmiczną energię, którą dała grupa PPK, której melodia została no, troszeczkę sprofanowana przez najnowszych artystów, przez jakieś tam wokalistki, ale wiadomo, każdy z czegoś musi żyć i ci muzycy elektroniczni z Rosji również sprzedali po prostu swoją melodię i tyle. Ale żeby zachować kosmiczną, pięciowymiarową energię, proponuję mistyka z Czechowic Dziedzic, który wcześniej, a może był wcześniej mistykiem, tylko tego nie okazywał, a teraz jak najbardziej, Jacek Łaszczok-Stachurski z utworem pod tytułem Dosko. Proszę kole. On chce jednak kole. Dzisiaj poproszę kole. On chce dzisiaj kole. Jednak poproszę kole. O, ja cię pindolę. Ja poproszę kole. O, ja cię. A ja chcę nerwosol! Jeden ze słuchaczy w prywatnej wiadomości przypomniał mi właśnie o tymże człowieku i tym utworze, dlatego właśnie znalazł się dziś. I rzeczywiście jest tak, że piosenka ma ponad 10 lat i rzeczywiście wyprzedziła swój czas. Swojego czasu wzbudziła bardzo mieszane reakcje, nie wiadomo było, o co chodzi. Natomiast myślę, że po 10 latach rzeczywistość dogoniła utwór, a może być jeszcze bardziej ekstremalnie. Coraz bardziej czuję się jak na kolejce górskiej, ale i myślę, że nie tylko ja w ten sposób odczuwam to, co dzieje się naokoło, ale tak jak na kolejce górskiej mam cichą nadzieję, a nawet głośną nadzieję, że wszystko skończy się łagodnym podjazdem i zejściem z krzesełka, cokolwiek to znaczy. No dobrze, bardzo się cieszę, że Państwo piszą, że już jest bardzo dużo komentarzy i trochę maili. Bardzo mnie to cieszy. A może w takim razie teraz wiem, że łańcuchy dostaw muszą zostać zachowane, a końcowym etapem tych łańcuchów dostaw jest mnóstwo kierowców, którzy już w tej chwili pewnie jadą w różne zakątki i Polski, i Europy, bo przecież trójki można słuchać w całej Europie, dlatego też specjalnie dla nich grupa Rockets i utwór On the Road Again. I jest to, pierwotnie był to bluesowy utwór, może zostawię małą zagadkę czyjego zespołu, natomiast tutaj jest to w wersji elektronicznej i jest to również w wersji winylowej, także proszę zwrócić uwagę na charakterystykę brzmienia tej czarnej płyty. I'm on. mówią na utkórzu. Grupa Racket, ten gatunek w ogóle swojego czasu nazywał się Space Disco i rzeczywiście to słychać. Ja ostatnio też widziałem serial prowadzony przez Toma Hanksa dotyczący podboju Księżyca zarówno przez Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, dodajmy, i rzeczywiście w tym czasie ten optymizm i wiara w to, że rozwój technologiczny rozwiąże wszystkie problemy na świecie, była mocna. Mimo że trwała zimna wojna, myślę, że taki pewien optymizm był. A był później pewien punkt, na którym to wszystko się zatrzymało i teraz mozolnie dopiero odzyskujemy przestrzeń kosmiczną. A utwór On The Road Again, państwo są niezawodni, oczywiście to był zespół Canet Heat w oryginale, natomiast bardzo szybko ten utwór został przerobiony na modłę elektroniczną. Mam nadzieję, że dobrze jechało się przy tej piosence. A jeśli wspomniałem o słuchaczach, to właśnie. Cały czas podkreślam, że nasze audycje są właśnie nasze, czyli współtworzymy je. Ja i państwo, i nasza społeczność. I bardzo dziękuję Mariuszowi Franciszkowi za przysłanie tej propozycji, która za chwilę. Jest to Gary Numan, człowiek, który swojego czasu wypuścił utwór Cars. I to było prawie 40 lat temu. Czas jest nieubłagany. Gary Numan teraz powrócił z utworem Saints and Liars. No i jest to po prostu Gary Numan. Posłuchajmy. dosyć mocno, muszę przyznać. No mniej popowo niż dokonania Gary'ego z lat 80. Wróżę piosence umiarkowany sukces, dlatego że nie jest to utwór na pewno, który nada się na emisję w dzień, w południe, kiedy wszyscy mają promieniować wręcz radością, ale rzeczywiście utwór ma swoją konstrukcję, ma swój dramatyzm i ja bardzo dziękuję za wszelkie propozycje, które również można przesyłać na adres michal.migala@polskieradio.pl. W tych trzech wymiarach przestrzennych i jednym wymiarze czasowym ja właśnie tak się nazywam, co nie wyklucza tego, że być może w innym czasie i w innej przestrzeni nazywałem się inaczej. No dobrze, zrobiło się tak dosyć elektronicznie i dosyć mocno i tak myślę, żeby w tym pójść dalej. Dlatego grupa, która zasłużyła się dla muzyki elektronicznej, dla muzyki industrialnej w ogóle, Front, może nie będę mówił po angielsku, bo ciągle z tymi anglicyzmami mamy do czynienia, więc powiem po polsku. Front 242 i utwór No Shuffle i myślę, że posłuży ten utwór, ojej, i to znowu tak przedporankowo brzmi, ale powiem to, posłuży to ten utwór do mocniejszego rozbudzenia się, jeśli ktoś jeszcze połową mózgu, albo 1/4, albo jego mniejszą jeszcze częścią tkwi we śnie. No Shuffle teraz. Front 242, No Shuffle w programie trzecim Polskiego Radia. Trwa Trójka Budzi. Mam nadzieję, że tym utworem nieco rozbudziłem Państwa. Dziękuję za szereg komentarzy, dziękuję za maile, które są. Niedługo prognoza pogody, w zasadzie opisanie stanu pogody, który jest. Ja mam, a propos pogody, mam również dla Państwa taką, no nie wiem, umiarkowaną informację. To znaczy, że do końca kwietnia podobno temperatura ma nie przekroczyć 20 stopni, więc cały czas będziemy w takiej aurze wiosennej. Może to komuś w sumie odpowiadać, tak myślę. Przynajmniej nie będzie suszy, bo również deszczu będzie pod dostatkiem. Tak mówią. Natomiast z drugiej strony też czytałem, że prognozy pogody dłuższe, dalej wybiegające niż te trzydniowe, no są obarczone coraz większym błędem. Po prostu pogoda jest mechanizmem tak nieprzewidywalnym, tak chaotycznym. Stąd wziął się właśnie efekt motyla, który trzepotem swoich skrzydeł w jednym zakątku ziemi może wywołać burzę albo wręcz cyklon w drugim zakątku ziemi. To jest tak skomplikowany układ, którego nie da się w długim terminie przewidzieć. I chyba tak samo można powiedzieć o całym świecie. Jego nieprzewidywalność jest jego bądź jej. Przecież świat nie musi mieć rodzaju męskiego. Jest niesamowita. No dobrze, troszeczkę puściłem tutaj wodze swojej wyobraźni. Więc może warto wrócić do domu albo odnaleźć własny dom. Franek Kimono i Disco Story. Odnaleźć własny dom. odnaleźć własny dom. Ach, Lucy in the Sky. Ileż tutaj nawiązań chociażby do Beatlesów. Cała płyta Franka Kimono to był pastisz. Ona nie była do końca na serio, ale często jak bywa przy takich okazjach, no potem okazała się być traktowana na serio i te utwory absolutnie były odbierane na serio. To tak samo jak z utworem Aya RL Skóra, który stał się, chociaż nagrywany był nieco ironicznie, stał się absolutnie prawdziwym manifestem. A to był Franek Kimono, czyli Piotr Fronczewski oczywiście. No dobrze, jest jeszcze ciemno za oknami, także możemy ponurzać się troszeczkę w takich ciemnych klimatach albo w klimatach heavy metalowych. Bardzo dziękuję za Państwa propozycje. Chociażby pan Jacko, który zawsze obdarowuje mnie dużą ilością prezentów muzycznych, za co serdecznie dziękuję. I tak było również kilka dni temu, kiedy przysłał mi tę grupę, która gra w ten sposób, który bardzo lubię. Czyli gra w stylu, który był kilkadziesiąt lat temu, natomiast Wolf Mother, bo tak nazywa się ten zespół, tworzy współcześnie. Panowie są z Australii. W 2000 roku zespół został założony. No i cóż, jest to taki mocny, ale też budujący heavy power metal, a może hard rock? Zdecydują Państwo sami. Wolf Mother i Victorious. słuchając grupy Wolf Mother, która właśnie została wyemitowana, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, zastanowiłem się wraz z wersem She Will Be Victorious, w jaki sposób imię może wpłynąć na człowieka. Jeśli ktoś na przykład nazywa się Franciszek, wyobrażam sobie, że ta osoba będzie zachowywać się dosyć dostojnie. Przynajmniej taką wibrację to imię we mnie wzbudza. Natomiast nazwanie dziewczynki Wiktorią na przykład, no chyba już nakłada pewne tutaj zobowiązania albo pewne oczekiwania rodziców, że tej dziewczynce uda się w życiu, że będzie wychodzić obronną ręką z różnych życiowych sytuacji. Jeśli mają Państwo jakieś pomysły na imiona, które mogą wpływać na podejście do życia, na psychikę w ogóle, to proszę pisać. Jest post w mediach społecznościowych, jest również mój mail. Także kanały komunikacji są otwarte jak najbardziej. A teraz, może właśnie a propos She Will Be Victorious, jest pewna kobieta, a raczej pewien duet wręcz. Pani nazywa się Larissa Iceglass i to już wzbudza rzeczywiście pewien obraz. Oraz William Maybelline. To też również, kiedy mówię William Maybelline, to u Państwa w głowach również jest już pewien zarys, jest pewien obraz. Kim mógłby być ten człowiek? Jest to obywatel Szwajcarii, ba... Tych dwoje to obywatele Szwajcarii, a razem tworzą duet Lebanon Hanover. I ten duet rzeczywiście ma dużo dosyć zimnych i ciemnych, nawet przebojów, muszę przyznać, na koncie, a oto jeden z nich, Babies of the 80s. Liban and Hanover, Babies of the 80s. Miała swojego czasu i mam nadzieję, że te czasy wrócą. Lubiłem chodzić na imprezy, gdzie muzyka lat 80. dominowała, muzyka nowofalowa, muzyka zimnofalowa i tam właśnie można było spotkać osoby, które, no jeśli chodzi o właśnie słuchanie muzyki, czy też przynależność jakąś, czy też pewne wibracje właśnie były i są w tych latach i muszę przyznać, że wytwarzało i wytwarza to taką atmosferę przytulności jakiejś takiej, bycia we właściwym miejscu i we właściwym czasie, albo odtwarzania sobie pewnego świata przedstawionego i udawania, że mamy rok inny niż mamy, jest to dosyć dobre. Przynajmniej w moim przypadku bardzo dobrze działało to na moją psychikę. Lebanon Hanover to już było. I tak postanowiłem, słuchając tego utworu, pójść dalej, bo jedną z ikon lat 80. jest Billy Idol. Człowiek, który właśnie 40 lat temu nagrywał swoje największe przeboje i do bardzo niedawna nagrywał nowe i również koncertował w dosyć dużych, przed bardzo dużą publicznością. Billy Idol między innymi kilka lat temu koncertował z Miley Cyrus. Jest w wieku słusznym, ale to znaczy, że człowiek, mężczyzna w wieku słusznym dalej może i jest to bardzo optymistyczna konkluzja. Dlatego dla Państwa Billy Idol i jeden z największych przebojów, Rebel Yell. Billy Idol, Rebel Yell. Ten człowiek ma już powyżej 60 lat, mogę tak powiedzieć, ale koncertuje i nadal jest bardzo sprawny, co bardzo cieszy. A my już przeszliśmy przez świt, ale nie świt konkretny, nie świt, który objawia się tym, że słońce jest już na nieboskłonie. Jest już świt nawigacyjny, czyli słońce jest dosyć blisko, tuż pod horyzontem, ale jeszcze go nie ma. A imieniny dziś obchodzi, z reguły nie mówię o imieninach, ale dzisiaj jest ciekawy przypadek. Imieniny dziś obchodzi Diogenes. I oczywiście kojarzy mi się to z greckim filozofem Diogenesem z Synopy, który mieszkał w beczce. Z tego był najbardziej znany przedstawiciel szkoły cyników i człowiek, który rzeczywiście żył swoją filozofią. Tak naprawdę nie dbał za bardzo o dobra materialne, prawie w ogóle nie dbał o dobra materialne. Jadł to, co po prostu w danej chwili ktoś mu dał, albo to, co mu przyniesiono. Wiódł tego typu życie, ciesząc się tym, co jest i tym, co jest w danej chwili. I nawet Aleksander Wielki, według legendy, oczywiście nie ma na to jakichś super potwierdzonych źródeł, ale Aleksander Wielki podszedł kiedyś do Diogenesa, podbijając kolejne tereny dzisiejszej Grecji, zaoferował mu bardzo intratną posadę u swojego boku. Diogenes na to powiedział: przesuń się, dlatego że zasłaniasz mi słońce. Także tak można żyć, absolutnie tak można żyć. I to też jest chyba dosyć optymistyczna perspektywa. I dlatego myślę, że teraz czas na pewien utwór, który tę optymistyczną perspektywę potwierdzi. Może Armia i Saluto. Salut, salut, ty żyjesz. Salut, salut, nie zginiesz. Właśnie. A propos świąt wielkanocnych i tego, że mam nadzieję, że wszyscy odświeżeni i z nową energią wkraczamy w następny, w wiosnę po prostu i w czas, który będzie. Nie ma już ucieczki, nie ma już schronienia, wszędzie są ciemności, wszędzie czarny dym, ludzie jak owady, ludzie bez imienia. Przerażony księżyc, przerażony ty. Salut, salut, ty żyjesz. Salut, salut, nie zginiesz. Choć czas, by los to minie. Rozpłynie się, zginie. Ho! Hej, aho! Ciemniej się niż noc, jasz niż ciemności, świecą twoje oczy, opadają maski, uciekają stąd. Salut, salut, ty żyjesz. Salut, salut, ty zginiesz. Choć czas, by los to minie, rozpłynie się, zginie. Ho! Ho, no właśnie, jest, nie, to będzie banalne, co powiem, że jest coraz cieplej i coraz jaśniej, ale rzeczywiście świt nieubłaganie się zbliża, to była Armia, utwór Saluto, utwór, który rzeczywiście wzbudza dobrą energię i nową energię. To dobrze. Ach, jak ja się tutaj po prostu zapętlam w tej dobroci. Dobrze, przejdźmy może w takim razie do... zacznijmy w ogóle taką daleką podróż na antypody, bo tam w Australii jest taki zespół, który nazywa się Emil and the Sniffers. I dużo można powiedzieć o tym zespole i o piosenkach, które grają. Przede wszystkim to, że są energetyczne, to na pewno. Natomiast również członkowie zespołu, wespół z wokalistką, mają niesamowite fryzury. Ta fryzura po angielsku nazywa się mullet, a chodzi tutaj po prostu o zostawienie sobie troszeczkę pewnej ilości włosów z tyłu. Z przodu dosyć krótko, z tyłu troszeczkę dłużej. Ta fryzura zawsze mnie fascynowała, ba, nosiłem kiedyś taką fryzurę zupełnie zresztą świadomie i wiedząc, jakie mniej więcej, do jakich kodów kulturowych to się odnosi. Pamiętam, że piłkarz Rafał Siadaczka miał kiedyś też taką fryzurę. Zresztą wielu polskich piłkarzy takie fryzury miało. W Czechach była ona dosyć popularna, natomiast bardzo duży szacunek oddaję ludziom, którzy noszą to świadomie i noszą to wiedząc właśnie, gdzie to, w jaki sposób po prostu jest to odbierane i są z tego dumni. I o to właśnie chodzi, ale ten przydługi wstęp był po to, żeby zaprezentować Emil and the Sniffers i piosenkę Sam Mats, a za chwilę po 5:00 prognoza pogody.